Palon naya kenggang andika yen wis titiwanci bakal kasuwun bali jayaning nuswantara mawa pratandha. Thank you. condo akeng prasasti kakem para kawula sa NKRI manungsa kaya kapaten interi merka kelakon kunjang kanjinge bumi hamong atita ingkang cedhak mring Gusti selamat uripe nganti tumekaning pati.